Δεν μου λες τι μαθαίνω. Τι. Ανασυντάσσεται η Νέα Δημοκρατία για να μας ξανασώσει μετά τον Αλέξη. Τρώμαξα, παιδί μου. Για μια στιγμή νόμιζα ότι μαθαίνεις από τα λάθη σου. Όχι. Πάλι καλά. Σε παρακαλώ πολύ, πες τους να περιμένουν λιγάκι. Δεν τους προλαβαίνουμε. Ναι. Να ετοιμαστούμε, να φτιαχτούμε λίγο. Τι να κάνουμε, θα συντάξω αυτή την ανησυχία. Στην κρίσιμη την ώρα θα σε βαζελινώσει, γεια σας. Όχι σαν τον Αλέξη που περίμενες έτσι χωρίς, λες δεν το έχω ανάγκη και μπήκε χωρίς τη βαζελίνα. Πολύ. Ο Άδωνης είμαι εγώ. Οχ, Παναγιά μου. Πού? Είμαι ένας από εσάς, είμαι εκεί μέσα. Α, εσύ είμαι εγώ, είπες. Εσύ είσαι ο Άδωνης. Εγώ είμαι, ναι. Πούλα μου λίγο ένα βιβλίο για να σε καταλάβω. Εγώ πουλά μόνο ένα βιβλίο που λέει Καπιταλισμός λύθηκε. Α, σε πούλε κανένα άλλο, γιατί με αυτό δεν βάζουμε μυαλό. Πούλα τους αρχαίους, κάτι. Τι μα βάζετε αυτή την βρωμό οικογένεια Παπαντρέου, να μα θυμίζει την καταστροφή που έκανε ο λαό πληρώνει τα κομμενιλίκια. Μα με αυτά και με αυτά δεν υπάρχει μια οικογένεια να βάλουμε που δεν έκανε καταστροφή. Δεν έχω οικογένεια. Δεν έχει κρίση η οικογένεια. Μόνο καταστρέφει και χάνεται. Αποστόλη μου. Ποιο. Εγώ είμαι. Α, έλα ρε παιδί. Πού είσαι. Πού με πήρε. Σταθερό δεν πήρε το κινητό μου. Ακόμα εκεί. Ακόμα. Το έργο, Ναι, τι να κάνει, το αφήνει το έργο. Για πες μου. Περνάω δύσκολο, σαν τις τράπεζές μας. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Περνάνε δύσκολες ώρες. Βοηθήστε με και εμένα. Ανακεφαλοποιήστε με. Έχω μία φίλη που είναι πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Θα τη μιλήσεις λίγο. Ναι, ηλικία. Είναι 21. Έλα, έλα, αγάπη μου, σ' αρέσουν οι Power Rangers. Πάρα πολύ, μεγάλωσα με Power Rangers. Μπράβο, μωρό μου, το Πίκατσου. Και Πίκατσου και χειρονιτζάκια. Χειρονιτζάκια είναι άλλη γενιά, δεν είναι δικά σου. Τέλος πάντων, τι θες. Απλώς να σε ακούσω. Δεν θες κάτι άλλο από μένα, μόνο να με ακούσεις, βαρετό μου φαίνεται. Τι παίζει στα πατώματα και κυλιέται. Τι πάτωμα έχει. Αντιπλακάκια. Το πλακάκι είναι κρύο, δεν είναι ωραίο. Δεν έχει ένα παρκέ, να πέσει ένα παρκέ τώρα. Είναι και μπανάλ να πέσει πλακάκι. Ευτυχώς δεν έπεσε μοσαϊκό, θα συγχαινόμουν. Τώρα στα πλακάκια δηλαδή, εντάξει, σου κάνει. Ω, προτιμώ ξύλο, προτιμώ ξύλο για τα παίδια της, όχι τίποτα άλλο. Σ' αγαπάμε πολύ, φυλάκια. Εμείς να δεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κυβέρνηση απελευθερώνει τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Βγαίνουν τα παπαγαλάκια στα κανάλια και λένε ότι οι τράπεζες δεν θα πάρουν τα σπίτια γιατί λέει τι να τα κάνουν. Το έλεγε ο Χασαπόπουλος το Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν δείχνουν αυτά που γίνονται στην Ισπανία με τις χιλιάδες εξώσεις. Εκεί έχουν να τα κάνουν προφανώς. Επίσης εδώ έχουμε κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσωπο. Δεν θα δεις τέτοια. Δεν θα δούμε μπαλούρδους να βγάζουν με τη βία έξω από τα σπίτια τους τους ανθρώπους. Α, καλά από πού και ως πού. Τώρα είναι δυνατόν. Δεν το φαντάζεσαι ότι θα γίνει. Φαντάζεσαι εσύ. Ναι. Λάθος. Λάθος φαντάζομαι. Να γαλουχείς τη φαντασία σου. Πώς φάνηκαν οι συμπάθειες για άλλη μια φορά, με το σκηνικό αυτό που έγινε στη Βουλή με τους Χρυσαυγίτες. Συμπάθειες με ποιον? Η αστυνομία με τους Χρυσαυγίτες. Έτυχε, δεν είναι αυτό. Τους έχει αφοπλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τους έχει ευνουχίσει, θα έλεγα. Ναι, ναι, ναι, τους έχει ευνουχίσει μια χαρά. Δεν ξέρουν πώς να φερθούν για αυτό το ρίσκο, το χημικό να υπερασπιστούν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και η Δέλτα δεν είναι φασιστόμουτρα, τραμπούκι που γυρίζουν και τραμπουκίζουν αντί να κάνουν περιπολίες. Γιατί εμένα προσωπικά με έχουν τραμπουκίσει. Μεμονωμένο περιστατικό. Μεμονωμένο περιστατικό. Και η Διεθνής Αμνηστία. Έχει αμνησία. Όχι, κάθε άλλο. Έχει μαζέψει τουλάχιστον καμιά εξενταριά τέτοιες υποθέσεις μεμονωμένων περιστατικών. Μεμονωμένο περιστατικό δεν είναι άμα κοπανίσω κι εγώ ένα μπάτσο. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Μεμονωμένο θα είναι. Μεμονωμένο, αλλά θα παρανομήσει εκεί πέρα. Ο μπάτσο έχει το δικαίωμα. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Έχουν μαζέψει όλα τα φασισταριά μέσα στην αστυνομία για να προστατεύουν τους καπιτάλες από πάνω. Τώρα σου φαίνεται λογικό κι εσένα, δηλαδή θα ήταν η αστυνομία με τι με αντιφασίστες. Μήπως ήταν και μια κομμουνιστική αστυνομία τώρα, πας και εσύ με το μυαλά σου. Όχι, ίσως να θέλω να είναι αχρωμάτιστη, να μην κυνηγάει ας πούμε μαζί με χρυσαυγίτες άλλου είδους κομματικούς χώρους ή τέλος πάντων ιδεολογικούς χώρους στους δρόμους. Ίσως να μην βάζει χειροπέδα σε κάποιον, να τον βάζει κάτω και να τον πατάει ενώ είναι δεμένος. Ίσως να μην βάζει τον ένα να δίνει χαστούκια στον άλλον μέσα στα κρατητήρια και του λέει εσύ ο ένα και εσύ ο δύο. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε όλα αυτά, αυτές τις κακές εικόνες, δηλαδή γιατί να έχουμε τέτοιες εικόνες στο μυαλό. Μια χαρά δεν έχουμε και βλέπουμε τα παιδάκια που πνίγονται κάθε μέρα. Γιατί να μας δημιουργήσει τέτοιες κακές εικόνες. Έχουμε κακές εικόνες με ξένους. Γιατί με τους Έλληνες. Γιατί να σοκαριστούμε τώρα, γιατί σοκαριστικές εικόνες ξαφνικά. Αυτοί οι νεοναζί δεν είναι Έλληνες. Οποιοδήποτε είναι νεοναζί και λέει ότι είναι Έλληνας, είναι προδότης αυτής της χώρας. Αυτοί όλοι που λένε για τον Μάρξ ότι έζησε το 1800 και τα αυτά που είπε δεν ισχύουν κτλ. Έχουν αλλάξει συνθήκες από τότε. Δεν μιλάμε για την τεχνολογία, η επιστήμη έχει προοδεύσει όλα αυτά. Αλλά μήπως έχουν καταργηθεί οι εκμεταλλευτές, οι εκμεταλλευόμενοι. Αν ήταν εκμεταλλευτές, οι εκμεταλλευόμενοι με το κάρβουνο ή εκμεταλλευτές, οι εκμεταλλευόμενοι μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι σχέσεις είναι οι ίδιες νομίζω. προάλλες μιλούσα με ένα χρυσαυγίτη που έτυχε να τον δω σε ένα καφενείο. Χαρά στο κουράγιο σου. Ναι, άκου να σου πω, πετάχτηκε στη συζήτηση γιατί του διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι μαχαίρωσαν ένα παιδί. Και μου ερώτησε γιατί. Και του λέω, γιατί είναι χρυσαυγίτες, θέλει και ερώτημα. Και μου λέει, φυσικά, μα μου σου δού τέλος πάντων διάφορα. Μου λέει, εγώ στηρίζω Χρυσή Αυγή. Και του λέω, εγώ τους Ναζί. Μου λέει, δεν είναι Ναζί. Του λέω και για τα άρθρα του Μιχαλολιάκου κτλ. Μου λέει, αυτά ήταν παλιά. Παλιά, αλλάξανε. Τέλος πάντων, με τα πολλά, επειδή τον στρίμωξα με λογικά επιχειρήματα, τι γύρισε και είπε, ρε φίλε, το άτομο. Έτσι, για να δει και ο κόσμος λίγο, ρε παιδί μου, τι πραγματικά είναι αυτοί οι τύποι. Γύρισε και είπε, και Ναζί να είναι, καλύτερα Ναζί, λέει, παρά προδότες σαν αυτοί στη Βουλή. Λογικό, συνεπής. Ναι, πολύ λογικό. Πραγματικά με αποστόμωσε. Τυχερός επειδή σε αποκεφάλισε κιόλας. Βασικά λίγο δύσκολο, θα τον αποκεφάλιζα εγώ. Ελληνοφρένια. Ναι, ίδια. Ναι, γεια σας. Ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για την προσέγγιση που κάνατε σχετικά με τη μητέρα του Φίσα, με το ανανούρισμα από το ματωμένο γάμο. Θέλω να σας πω ότι σας παρακολουθώ χρόνια. Αυτό συγκεκριμένα δείχνει την ποιότητα με την οποία διακρίνεστε. Και χίλια μπράβο σας. Να σου πω, στην προηγούμενη αριστερή κυβέρνηση του Σιμίτη, γιατί και εκείνη η αριστερή δεν ήτανε. Ναι, ήταν η αριστερά της ευθύνης ήταν εκείνη βέβαια. Μπράβο, ναι. Αυτή δεν είναι λίγο ανεύθυνη η αριστερά. Ήταν ο Ανομερίτης, δεν θυμάμαι τι υπουργός ήταν ακριβώς. Ο Ανομερίτης μεταφορών ήταν εσωτερικών, δεν θυμάμαι. Μπράβο, ναι. Είχαν έρθει κάτι αγρότες από την Κρήτη και εγώ, σαν ηλίθιος, ας πούμε, πήγα στον Πειραιά για συμπαράσταση. Τι τα ήθελες, μωρέ, και εσύ και ο Παπανδρέου είχε πάει στον Πειραιά και του είχαν ρίξει τα κρυγόνα μετά. Ναι, ρε παιδί μου, πριν έρθει ο Γιώργος. Θυμίζω, δηλαδή το έχω σε φάκελο Πειραιάς, Γιώργος Κλάμα, έτσι τα έχω εγώ εκεί. Όταν πηγαίνω στον Πειραιά, συγκινούμε και εγώ από τα δακρυγόνα που φόρει ο Γιώργος. Τι του τα ρίξαν και τα δακρυγόνα, πάνω μας τα ξέσπασε μετά. Τέλος πάντων, για πες. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι πήρες να μιλήσεις. Ναι, καλημέρα γιατρέ, τι κάνετε? Καλά, εδώ. Ο Αποστόλης σου, ο Πέτας είστε? Ο Πέτας, ο Ξέ Πέτας. Πήρε ο ανιψιός μου τηλέφωνο, ο ποδοσφαιριστής. Και ήρθε λέει να τον εξετάσει για να βγάλει δίπλωμα. Ναι, είχε πρόβλημα στους προσαγωγούς το παιδί. Ναι, αλλά τον εξεβράκωσες. Ναι, του έκανα μαλάκι στους προσαγωγούς. Πού θα βρω τον προσαγωγό άμα δεν τον εξεβρακώσω? Ήτανε, τον εξεβράκωσες, λέει, και λέω καλά. Πώς είναι? Και είδες, λέει, το ουρανό του μεγάλο και λέει, α, θα σε περάσω αμέσως. Ναι. Μια πατίνα, τον πέρασα μια πατίνα. Για να ισιώσει το παιδί είχε πρόβλημα. Έπρεπε να του κάνω μαλάξει, τον εμάλαξα. Ήταν και λίγο μαλαξά κάκος και ο ίδιος. Ο οφθαλμία το βλέπει τα μάτια, όχι τα κάτω όργανα. Το πάνω όργανο βλέπει. Καλά, ο οφθαλμιαίρος μπορεί να βγάλει και τα μάτια. Με τα μάτια ασχολείται γενικώς. Τι να κάνω το παιδί, πονούσε το παιδί, σφάδαζε. Οι προσαγωγοί πονούσαν, έπρεπε να κάνω κάτι. Του είπε εδώ το χελί μεγάλο και τα λοιπά. Έτσι ναι, μου λέγε. Το μεγάλο σου είπε μόνο, ευτυχώς σου είπε μόνο το μεγάλο. Και μάλιστα μου είπε λέει, να τον εσυστήσει και σε ένα παθολόγο, λέει, να τον πάρετε, λέει, να τον εξετάσουμε. Να τον εξετάσουμε, να κόψουμε λίγο, γιατί τόσο μεγάλο να πάρει και κανένα άλλο να χαρεί. Πολύ περισσεύει, πολύ περισσεύει. Πού θα μπει αυτό το πράγμα όλο? Υπάρχει χώρος να μπει τέτοιο πράγμα, δεν μπαίνει στο τζιν καλά-καλά. Θα μπει κι αλλού. Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Γιατί είμαι γιατρός, σου είπα. Εμείς στην Κάρπαθο εδώ έχουμε οφθαλμίατρο, αλλά δεν ξεβρακώνει τώρα. Δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Εκεί το αγροτικό του θα κάνει ο άνθρωπος, γι' αυτό δεν ξέρει. Εδώ στην Αθήνα τα ξέρουμε αυτά. Πάντως δεν. Στείλω και τον αδερφό του. Άστα. Ο αδερφός του τσιμπρικισμένο, στείλε και τον αδερφό. Με δυο πουλιά να φτιάξουμε ένα τρίτο. Κουτάζει σε Σιβητανίδιο, σχολή. Σιβητανίδιο, ναι, εκεί έχω ακούσει ότι τα τραβάνε πολύ. Πλατεία Ζαβάκη. Τι ξέρω, τι ξέρω τη Σιβητάνα. Ωραία, άντε, περιμένω να δω, περιμένω. Άντε, εντάξει, άντε, καλημέρα και προσέξτε τον, ναι. Θα τον προσέξω, τι, σας είπα άλλως δεν τον πρόσεξα, σας τα όπα από τον είχα. Και με ζηλεύανε. Ναι. Φίλοι, φίλοι. Σου γαμώ και το καντήλι, τα ξέρω αυτά. Τα έχω κάνει, ο. Ο υπουργός της Δεκάρας, στην κυβέρνηση της Δεκάρας, στην αριστερά της Δεκάρας. Να σου πω, όλα αυτοί βγαίνουν και λέει δεν είναι στην ιδεολογία μας και δεν θέλουμε και το κάνουμε. Ναι, κόντρα τα κάνουν, ζορίζονται. Ναι, ναι. Ζορίζονται, είναι κόντρα στην ιδεολογία τους. Μέχρι να καταλήξουμε σε κανένα χρόνο ότι δεν θα έχουν κάνει ιδεολογία και όλα τέλεια. Είναι νεοφιλελεύθερα και είναι αυτοί οι αριστεροί. Νεοφιλελεύθεροι ήταν οι άλλοι προηγούμενοι και αυτά τα μέτρα είναι νεοφιλελεύθερα. Αυτή είναι μόνο λέρες, δεν είναι νεοφιλελέρες, είναι μόνο λέρες. Νεοφιλελέρες ήταν οι άλλοι. Αυτοί είναι οι λέρες που κάνουν τις πολιτικές των άλλων. Πώς τους λες βέβαια τώρα που το σκέφτομαι. Καλά παιδιά, αυτοί οι αριστεροί που επαγγέλλονται την αριστεροσύνη, καλά παιδιά. Ξέρεις τι μου θυμίζουν όλα αυτοί οι Αποστόλοι μου? Τι σου θυμίζουν όλα αυτοί? Μία κομπέλα καλή, ηθική, έχει ιδεολογία, έχει αρχές, πάει και πιάνει δουλειά κάπου. Και τη λέει μετά ο εργοδότης, ξέρεις τι, εδώ για να πάρεις το μισθό να δουλέψεις θα πρέπει να σε δείξω μια φορά του μήνα, ας πούμε. Καλή εξέλιξη. Ναι. Να κάνουμε μια διαπραγμάτευση, μια υποφελή, ξέρω εγώ, ένδυμα συμβιβασμού. Αχ, λέω, αυτό είναι. Και κάθεται αυτή, μα εγώ έχω αρχές, αυτό είναι, λέω, εγώ πληρώνω. Και λέει, ρε παιδιά, η συνθή συνθήκες, αντί να του φτύσει και να φύγει, κάθεται και λέει: οι συνθήκες, ξέρετε, είναι η ανεργία, δεν μπορώ να βρω αλλού δουλειά. Έχουν του χρεώσει και τι να κάνω, έκατσα. Ναι, ό, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω κι εγώ. Έτσι λέει, για να ξέρω κι εγώ τι να λέω, άμα είναι. Λέει, τι διαφορά έχετε με το Μπαμπαντέλιο και με το Βενιζέλο. Η διαφορά, παιδί μου, την έχει πει ο Τσίπρας ο ίδιος. Άμα είναι να εφαρμόσουμε μέτρα, στο κάνει ο Βενιζέλος που ξέρει. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ο Βενιζέλος ξέρει. Όχι, δεν θα εφαρμόσουν κι αυτοί. Ναι. Καλά, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ποιο? Έπιασα γραμμή. Είσαι. Είμαι ευτυχισμένη. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Να ζήσεις. Και... πόσα κλείνεις? 24. Μου μύρισε λίγο φρεσκάδα από τη γραμμή. Και... για πες μου. Έχω γενέθλια σήμερα και θα κάνω στον εαυτό μου δώρο να πάρω τον Αποστόλο να του πω πόσο τον αγαπάω. Μπορώ να σου έρθω και τυλιγμένος με μια κορδέλα. Τέλεια, τέλεια. Τοϊτό δώρο. Να βγω μέσα από ένα μπακλαβά. Η τούρτα είναι πασέ. Αγαπάμε πάρα πολύ. Και εμείς. Δεν μπορούμε χωρίς εσένα μία με δύο συνέχεια. Αμα εγώ μπορώ έτσι να σου ακούω 24. Σε ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Φιλάκια. Να σε χαίρομαι. Γεια. Ήθελα να σου πω ότι αν πιστεύεις εσύ και ο Θήμιος ότι κάνετε εκπομπή η οποία είναι χιουμοριστική, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά σου μιλάμε πολύ ειλικρίνεια, ότι όταν ακούω την εκπομπή σας, καλός ή κακός, νευρίζομαι, θυμώνω και στεναχωριέμαι. Όχι για αυτά που λέτε, αλλά για αυτά που ακούω. Απλά το λέω έτσι. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Τι λέει ο φίλος ο Κουλτουριάρης για διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα? Ποια δικαιώματα? Εδώ τα έχουν διαλύσει όλα. Έλεος. Έπιασε ο πόνος. Τώρα, αν πάμε τα αναγνωρισμένα δικαιώματα, πλέον όλα καταστρατηγούνται. Και δικαιώματα στην εργασία και δικαιώματα στην ελεύθερη μετακίνηση, στη μετανάστευση, στην προστιστιά. Εκεί δηλαδή μας έπιασε ο πόνος. Αναγνωρισμένα δικαιώματα λέει. Και ο κομμουνισμός σε λίγο θα είναι παράνομος. Το θέμα είναι εμείς τι διεκδικούμε, όχι τι είναι αναγνωρισμένο από τους άλλους. Δεν είναι δηλαδή λογική αυτή για τον ναζισμό. Αυτά συγχύστηκα. Γεια. Γεια σου Αποστόλη, τηλεφωνώ από το Θέατρο Τέχνης. Έχουμε υπόψη Βασίλη Παπαβασιλείου. Έχουμε στείλει ένα mail και θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθετε. Είναι σήμερα επίσημη πρεμιέρα. Ναι. Στο Θέατρο Ένσπρινίχου 14 στην Πλάκα. 9 και 4. Δεν μου λες κανένα παιδί έχεις? Τρία. Τρία. Ποιος είπε τρία? Ο πελάτης απάντησε. Δεν μου λέει κανένα παιδί έχεις? Πες του να μην πετάγεται, παιδί μου, μιλάμε τώρα οι άντριδοι. Ναι, κανένα ξόραμο, τίποτα, κανένα μούλικο έχεις? Δεν το ξέρω τώρα, μπορεί. Υπάρχουν γονείς που έχουν κάνει παιδιά και νομίζουν ότι μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ευρώ, και θα έρθει ο Γάλλος, θα έρθει ο Γερμανός ή θα έρθει ο Εγγλέζος να σου δώσει ψωμί. Τίποτα, 300 ευρώ θα σου δώσει. Τον άκουσε στο Λουράντο προθέσει, του είπε ο υπουργός. Τι του είπε? Πήραμε, λέει, 100 δις και θα κάνουμε ό,τι πούνε οι ξένοι. Γιατί πήραμε τα 100 δις, για να κάνουμε ό,τι πούμε εμείς? Τα 100 δις από πού τα πήραμε, νομίζεις? Από τους ξένους, για να κάνουμε αυτό που θα πούνε. Πρώτη φορά αριστερά, τα δικά σου, αυτά ξέρεις. Μισό λεπτά, βάλε καταρχήν λίγο Νικολόπουλο γιατί πάει, αλλά αυτή δεν είναι στα 4. Αυτή είναι στα 5, είναι και το κεφάλι σκυφτό κάτω. Κατάλαβες, είναι στα 5 αυτή. Γεια σου, μωρό μου.